akcji Vitaminer Senior D3, no i to sigurno, ale nie pamiętaj. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sebastian M., podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku na A1, dostał status rezydenta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Prezydent Łodzi mieszkańców zniszczonej kamienicy odsyła do inwestora. Początkowo miasto obiecało pomoc, teraz się z tego wycofuje. Polska i Finlandia chcą wspólnie odpowiadać na zagrożenie ze wschodu, deklarują prezydenci obu krajów po rozmowach w Warszawie. Sebastian M., sprawca wypadku na autostradzie A1, w którym w zeszłym roku zginęła 3-osobowa rodzina, miał otrzymać status rezydenta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ustaliła nieoficjalnie Gazeta Wyborcza. Do wypadku doszło w połowie września zeszłego roku pod Łodzią, pomiędzy węzłami Tuszyn i Piotrków, Trybunalski Zachód. Jak ustalili śledczy, mężczyzna jechał ponad 250 km na godzinę. Jego samochód uderzył w tył innego pojazdu, który uderzył w bariery i stanął w płomieniach, a jego pasażerowie zginęli. Gazeta Wyborcza podała, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało w tej sprawie pismo do MSZ Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale nie otrzymało jeszcze odpowiedzi. Sebastian M. miał usłyszeć zarzuty, ale uciekł z Polski. Jego proces ekstradycyjny trwa od 11 miesięcy. Odpowiedzialność za zniszczone mieszkania ponosi inwestor, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. W sobotę biuro prasowe Urzędu Miasta poinformowało, że lokatorom zawalonej kamienicy przy Alei 1 Maja zostaną zapewnione nowe mieszkania w odnowionych kamienicach. Dzisiaj słyszymy, nie możemy odpowiadać za prywatne mienie. Są to kamienice prywatne. Czy wyobraża pani sobie, że w tej chwili ja prywatnej osobie, która jest właścicielem kamienicy, zabezpieczę mieszkanie, to chyba by nie było tak trochę w zgodzie społecznej, prawda? Więc musimy zrobić wszystko zgodnie z regułami prawa. Mówiła prezydent Łodzi. Inwestor, spółka PKP PLK, w oficjalnych komunikatach informuje, że trwają konsultacje prawne dla poszkodowanych lokatorów, a okoliczności zdarzenia przy Alei 1 Maja zostały już przekazane do ubezpieczyciela. Ściana budynku zawaliła się podczas podziemnego przekopu pod tunel kolejowy. Przed Sądem Okręgowym w Olsztynie rozpoczął się proces 22 osób oskarżonych o organizowanie nielegalnych gier hazardowych na automatach. Prokurator poinformował, że materiał dowodowy zebrano dzięki podsłuchom telefonicznym i kontroli lokalnej. Mózgiem hazardowego procederu prowadzonego w całym kraju była spółka z Ostrudy. Główni oskarżeni to Tomasz W. i Piotr D. Według ustaleń prokuratora obaj między wrześniem 2015 a czerwcem 2016 roku w Olsztynie, Barczewie, Bartoszycach, Lidzbarku Warmińskim, Kętrzynie i w innych miejscowościach Warmii i Mazur kierowali zorganizowaną grupą przestępczą, która urządzała i prowadziła bez koncesji zbiorowe gry hazardowe na automatach. Oskarżeni decydowali o miejscu lokowania automatów, wydawali polecenia podległym sobie osobom. Jeden z dwóch głównych podejrzanych, Tomasz W., został także oskarżony o nielegalne posiadanie broni palnej. Oskarżeni odpowiadają przed sądem z wolnej stopy. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Polska i Finlandia chcą wspólnie odpowiadać na zagrożenie ze wschodu, deklarują prezydenci obu krajów po rozmowach w Warszawie. Andrzej Duda i Aleksander Stubb podkreślali, że agresywne działania Rosji to nie tylko wojna na Ukrainie, ale i hybrydowy konflikt na granicach krajów NATO. Wspólne problemy i wspólne sposoby poszukiwania odpowiedzi na zagrożenia. To zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy łączy dziś Polskę i Finlandię. Finlandię od niedawna obecną w NATO. Zapraszałem pana prezydenta do rozważenia tego, aby zwiększyć udział fińskich żołnierzy w tych misjach Sojuszu Północnoatlantyckiego na naszym terytorium. Na naszą obronność patrzymy kompleksowo, mówił fiński prezydent Aleksander Stubb i dodawał, że jego kraj zbroi się dlatego, że obawia się nie Sztokholmu, a Moskwy. Obserwujemy półtrwałą żelazną kurtynę. Po jednej stronie Rosja i Białoruś, a po drugiej reszta Europy. Fiński prezydent dodał, że Ukraina musi wygrać nie tylko wojnę, ale też pokój. Z kolei Andrzej Duda podkreślił, że pokój musi oznaczać przywrócenie prymatu prawa międzynarodowego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Rosyjski regulator rynku telekomunikacyjnego Roskomnadzor wyda po przeliczeniu około 2,5 miliarda złotych na walkę z omijaniem blokad internetowych. Chodzi o to, żeby Rosjanie nie korzystali z sieci VPN, dzięki której mogą się łączyć z zachodnimi adresami www. W uzasadnieniu przepisów zapisano, że inwestycje podniosą poziom skuteczności ograniczania dostępu do zasobów i do omijania blokad przez VPN do 96%. Dodajmy, że jakiś czas temu sam rzecznik rosyjskiego rządu Dmitrij Pieskow przyznał, że omija blokady.

To jest najnowszy singiel, singiel z dziś, jak to się mówi. Odyssey z udziałem Husky. Singiel, kolejny już singiel, ale tym razem już z datą wydania albumu. Ta data towarzyszy premierze utworu Odyssey. I ta data to jest 4 października, prosimy zanotować. United Kingdom of Anxiety. Taki tytuł będzie nosił nowy album Zamilskiej. A później, później to się dopiero będzie działo. Unsound. Później kolejne koncerty w Warszawie, w Gdańsku, Poznaniu, a później z taką artystką, którą dobrze znamy. Z Kim Gordon chciałeś powiedzieć? No właśnie, ciągle pytasz z kim, ale zawsze jest ryzyko przy wymawianiu tego nazwiska. Kim Gordon, tak, a wraz z nią Zamilska. Będą jeździły po świecie. Właśnie tak. Bardziej po Europie może. A gdyby państwo dopiero teraz włączyli program Trzeci Polskiego Radia, to przypominamy HCH, druga część, druga godzina naszego dzisiejszego spotkania. Jacek Hawryluk i Bartek Kaciński. Zapraszamy. Teraz mamy dla państwa troszeczkę nowych polskich pozycji, a później historia fascynująca elektroniki przełomu lat 60. i 70. Ale co do Kim Gordon i Zamilskiej, to oczywiście proszę podglądać te plany koncertowe, bo no, myślę, że tutaj może być sporo niespodzianek. Teraz dwie premiery, zapowiedzi właściwie nowych płyt, kluczem Tok Tok. Jedna i druga w jakiś sposób się odnosi do muzyki Marka Hollisa. Najpierw Panglossian, duet Foghorna i Zguby, czyli dwóch polskich producentów, którzy mieli ze sobą okazję współpracować dawno temu. Ich ścieżki się ponownie zeszły i stworzyli album, który się nazywa Trace de Pas. Wyda go Oficyna Loża 20 września i mamy dla państwa singlowy utwór Adara. I jest to coś, co rzeczywiście robi bardzo duże wrażenie. Mieliśmy okazję słuchać już całej płyty i ta płyta właściwie momentami robi wrażenie jeszcze większe. Ale to zostawiamy na razie ten singiel. A później będzie Albert Karch, prawda? Tak, Albert Karch, który również fascynuje się postacią Marka Hollisa i zespołu Tok Tok. Trochę zresztą o tej nowej płycie opowiadał nam podczas piątkowego muzycznego klubu Trójki już jakiś czas temu i o swoich japońskich podróżach i koncertach. I to jest płyta zatytułowana Warszawa, którą nagrał z Garethem Queenem Redmondem. I jej fragmencik, utwór Alive w podtytule 1955-2019, który zapowiada płytę przygotowywaną na połowę listopada. A zatem Panglossian, a później duet Albert Karch i Gareth Queen Redmond. I jedna rzecz jeszcze dotycząca tytułu Alive, bo tutaj mamy Alive i daty, a to są daty życia Marka Hollisa, 1955-2019. Tytuł bezpośrednio odwołuje się do kompozycji Marka Hollisa z jego jedynej płyty z lat 90. zatytułowanej Alive 1895-1915. Zatem wszystko jest tutaj wszystko na miejscu. Wszystko na swoim miejscu. Słuchamy dwóch prapremierowych polskich utworów. Thank you.

były utwory właściwie w jakiś sposób odnoszące się do twórczości Tok Tok i Marka Hollisa. Ten ostatni, Albert Karch i Gareth Quinn Redmond, Alive, nawet bardzo bezpośrednio, a utwór Adara duetu Panglossian z albumu Trace de Pas to jest utwór, który miał... No całe sesje tej płyty były wymyślone jako swoisty hołd dla muzyki Tok Tok, ale później wyewoluowała ta muzyka w nieco innym kierunku. Choć cały czas gdzieś duchem niedaleko. Jeśli chodzi o Karcha i Redmonda, to zdecydowanie to jest gdzieś tam muzyka wywiedziona jednak z tej solowej płyty Marka Hollisa, jedynej zresztą, którą wydał w roku 1998 i tym samym zamknął swoją muzyczną działalność, bo od tego momentu poza kilkoma utworami, w których pojawił się gościnnie, nic nowego nie nagrał. Program Trzeci Polskiego Radia, 22 minuty po godzinie 22. Nasz adres oczywiście jest bez zmian do Państwa dyspozycji hch@polskieradio.pl. To jeśli chodzi o nowości, na razie tyle. Chociaż tam kolejna pozycja, która jest punktem wyjścia naszej opowieści, też pojawiła się zupełnie niedawno. Tyle tylko, że opisuje przeszłość, opisuje pewne przedsięwzięcie związane z muzyką elektroniczną i tak naprawdę odnosi się do tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 5 dekad, bo to 50 lat działalności pewnego muzycznego zespołu, kolektywu założonego pod koniec lat 60. 30 sierpnia ukazała się płyta Make Way for Mother Millar, 50 Years of Music. To 50 lat muzyki jest takie, powiedzmy, umowne w tym kontekście, że cofamy się do muzyki sprzed 50 lat, akurat w wypadku tego albumu, a zespół istniał, no właśnie, tak jak mówiłeś, pod koniec lat 60. powstał. Powstał przy Uniwersytecie Cornella w miejscowości Ithaca we wschodniej części Stanów Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork. I powstał właściwie jako taka formacja studencko-pasjonacka i natychmiast zwrócił się ku syntezatorom. To jest historia, no może jeszcze w przerwie pomiędzy utworami trochę więcej byśmy na ten temat opowiedzieli, ale to jest historia tego, jak kilkoro muzyków postanowiło grać utwory mistrzów muzyki współczesnej, głównie minimal music, między innymi Terego Riley'a, Steve'a Reicha, Philippa Glassa. Byli jednym z pierwszych zespołów poza formacją założoną przez Glassa, która wykonywała jego muzykę, ale tak zafascynowali się elektronicznym instrumentarium, że przeszli w stronę no właśnie tworzenia już własnych utworów na elektronikę. Postacią kluczową w tej całej opowieści jest kompozytor, instrumentalista David Borden. Człowiek, który właśnie z jednej strony łączył swoją pasję do tego, co nowe, zarówno jeśli chodzi o muzykę, jak i o instrumenty. Będziemy Państwu jeszcze chwilę o nim opowiadać, ale oprócz tego, że pracował na uniwersytecie, to nocami przez 2 lata pracował w studiu Roberta Mooga w Trumansburgu. W związku z tym jego patenty, jego instrumenty znał doskonale. No właśnie, i dzięki temu formacja Mother Mallard's Portable Masterpiece Company miała dostęp do syntezatorów Roberta Mooga, a wtedy dostęp to było wszystko, bo można było mieć albo bardzo, bardzo dużo pieniędzy i sobie kupić, tak jak chociażby Keith Emerson z Emerson, Lake & Palmer, popularnych bardzo, albo dostać instrumenty nie na wieczyste użytkowanie, ale na jakiś czas od firmy, która je produkowała. No tak jak dzisiaj mamy na przykład instrumentalistów, pianistów związanych z pewnymi markami, instrumentalistów grających na instrumentach dętych, którzy są ambasadorami pewnych marek, dostają instrumenty do testowania. A efekt tego był taki oto. Sięgamy do płyty po utwór The Continuing Story of Counterpoint, część pierwsza. Mother Malarts, Portable Company, Portable Masterpiece Company, zespół Davida Bordena, tu z roku 1976, więc trochę tak zaczęliśmy od środka tę historię. No, usłyszeliśmy trójkę muzyków, Davida Bordena, Davida Yersleya i Blaise Brisky na następujących instrumentach. Minimoog, Roland Juno 60, Roland Juno 106 i Moog Voyager, więc to już są czasy, kiedy zaroiło się od syntezatorów analogowych i to takich, powiedziałbym, przystępnych cenowo. I to są już czasy, kiedy rozeszły się ścieżki zespołu i Roberta Mooga. Moog działał gdzie indziej. Zespół musiał sam sobie kupić oprzyrządowanie, instrumenty, no ale te instrumenty były już nieporównywanie tańsze niż w roku 1970. No, bo także rozpowszechniono mini-moogi, czyli instrumenty, które były znacznie łatwiejsze w transporcie i także poręczniejsze, w związku z tym jakby sposób wykorzystania też przez różne zespoły był zupełnie inny. Mówimy o tej historii przy okazji albumu, który się pojawił, tych symbolicznych 50 latach, czyli od końca powiedzmy lat 60. i mówimy o zespole złożonym z instrumentów elektronicznych, ale musimy pamiętać, że oczywiście poszczególni artyści nagrywali wówczas solowe płyty, wyłącznie wykorzystując instrumenty elektroniczne, chociażby Wendy Carlos i słynny album Switch on Bach. Był także, myślę, że odkrywany zupełnie ostatnio artysta Doug McKinney, który w San Francisco posiadał drobną kolekcję instrumentów i nagrywał muzykę elektroniczną na przełomie lat 60. i 70. Wspominaliśmy o nim kilka lat temu, bo ostatnio pojawiła się druga propozycja. Myślę, że do nich będziemy także powracać. Były jednostki, które używały. Natomiast jeśli chodzi o zespół, no to tutaj Border był w awangardzie. Ten moment, który już prezentujemy, oczywiście wtedy działają zespoły niemieckie, Kraftwerk i Tangerine Dream, i już są zespołami całkowicie syntezatorowymi. Ba, w 76 roku to już w Ameryce powstają kolejne zespoły, które wykorzystują syntezatory, ale jeśli mówimy o samych początkach formacji Davida Bordena, no to wtedy praktycznie syntezatorów nie ma w Europie, jeśli chodzi o syntezatory Mooga i Buckley. Trafiają jakieś pierwsze egzemplarze. Czyli Tangerine Dream, który de facto być może powstał rok wcześniej, tak? 68 rok, nie używał jeszcze wówczas syntezatorów. Choć od początku chcieli grać muzykę elektroniczną, szeroko rozumianą, tylko że ta muzyka, to podejście Tangerine Dream do muzyki elektronicznej na początku, no to było takie jak właściwie jak klasyfikacja muzyki. Z punktu widzenia klasyfikacji muzyki, rock jest muzyką elektroniczną, bo jest tworzony na bazie dzięki urządzeniom, które zasilane napędza prąd elektryczny i które elektronicznie przetwarzają brzmienie na przykład gitary, prawda? Więc właściwie jesteśmy i tutaj już w świecie elektroniki, ale tak naprawdę w świecie elektroniki Edgar Freze się znalazł, kiedy zaczął kupować syntezatory. I teraz musimy Państwu przypomnieć tę historię, którą sami poznaliśmy kilka lat temu. Jeden z pierwszych syntezatorów Edgar Freze zakupił właśnie od Daga McKinney'ego, czyli z San Francisco, zdaje się McKinney wspominał, instrument został zapakowany do samolotu albo na statek, w tej chwili już nie pamiętam, i po długiej dosyć podróży dotarł do Edgara Freze. Zatem jeden z dużych instrumentów Tangerine Dream dotarł do Niemiec z San Francisco. Natomiast, żeby nie obrazić do końca tych wszystkich, którzy uważają, że serce muzyki elektronicznej biło zawsze w Niemczech, a najlepiej w Berlinie, to dodajmy, że David Borden, kiedy jeszcze był studentem, to na stypendium wybrał się właśnie do berlińskiej Hochschule i myślę, że no, jeżeli tam otarł się gdzieś o muzyków, którzy przyszłości zakładali ze składy elektroniczne. To kto wie, czy to gdzieś jakiś pomysł rzucony w Berlinie na korytarzach uczelni nie zaprocentował później po powrocie Bordena do Ameryki, więc ten Berlin mimo wszystko miał jakieś znaczenie w tym wszystkim. Mothers Mallards to jest też taka historia, którą on sam, czyli Borden, dzieli na odcinki i części. I sam mówi, że w drugiej połowie lat 80. jakby stworzył drugą reinkarnację tego zespołu. Czyli coś pionierskiego, powiedziałbym, zakończyło się w pewnym momencie i później wraz z instrumentami już cyfrowymi, z jakby inną technologią, reaktywował ten zespół w trochę innym kształcie. On cały czas był nauczycielem akademickim i podążał za nowymi wynalazkami, nowymi osiągnięciami, zakładał nowe składy i te nowe składy korzystały z zupełnie nowego instrumentarium. Syntezatorów cyfrowych, później komputerów. Także zespół wracał, natomiast... No świetnie, to był po prostu Borden był i teoretykiem, i praktykiem, tak, w związku z tym trzymał rękę na pulsie. Będą kolejne reedycje, to może i my wrócimy. Na razie mamy tę i jesteśmy cały czas w latach 70. I cóż, posłuchamy jeszcze jednego fragmentu. To będzie The Continuing Story of Counterpoint dla odmiany, część trzecia. I tutaj mamy trójkę syntezatorzystów i jeszcze wokalistkę Louise Miga, która nagrywała partię w swoim pokoju w miejscowości Ithaca w stanie Nowy Jork. Thank you.